so easy, but I can do it. So risky, but I got a chance. So funny, but there's nothing to laugh about. My body is all you wanna talk about. One Vision, Tiamat Down in the Lap of the Gods, Seven Seas of Rye i Tear It Up. No a przed nami już słychać, co potem. A Kind of Magic, bo to była magia tej ich koncerty. Live at Wembley, 86 rok. To ten koncert sobotni z 12 lipca 86 roku trafił na ten podwójny album koncertowy. Płyta ukazała się 26 maja 92 roku, już w tym roku, kiedy Frediego nie było tu z nami. Wróćmy na ten koncert. Zatem na Wembley, tym, którego już nie ma, i Queen, którego też już nie ma. It's a kind of magic. It's the kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance. And what should be, it's a gun. Keep going. Yeah. You know something? There's been a lot of rumors lately about a certain band or Queen. The rumors are that we're gonna split up. What do you think? They're talking from here. My apologies, but I say what I want. You know what I mean? So forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure. I must tell you, I keep wanting to leave, but they won't let me. Also, I suppose we're not bad for four aging queens, are we, really? What do you think? This is a new song, Who Wants to Live Forever? Oh, over anyway. Wtedy w 1986 roku dotarli nawet na jeden koncert na tę stronę żelaznej kurtyny. Koncert Live Magic, to ten koncert z Budapesztu. No to jeszcze na Wembley wracamy, nie ostatni raz dzisiaj. Now I'm here. Now I'm there. We'll be right back. judging just pictures and me. Don't I love you so? Just let me live the day. Let's go, let's go. Yeah, ooh, the thin moon beam, the smoke screen sky, beams of your love I chase. Don't move. Stay around. Tak się kończy pierwsza płyta z zestawu dwóch płyt kompaktowych. In Excess, The Alarm, Status Quo. To wszystko od 16 i za 14,5 funta. Tak było w piątek, 11 lipca 1986 roku na stadionie Wembley w Londynie. Zdążymy jeszcze zajrzeć na drugą płytę, jak Państwo słyszą. the place. Sing it. Queen Live at Wembley. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Ja Państwu pięknie dziękuję za spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. No i wracamy jeszcze raz na Wembley. Fire! taken my vows, but I couldn't call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all.